کیا معتکف بذریعہ پی سی او گھر وغیرہ پر ضرورت کی بات چیت کر سکتا ہے؟ اگر یہاں پی سی او کہاں سے لائیں گے؟ باہر مسجد سے تو نکل نہیں سکتا. اگر یہاں پی سی او لگاتے تو ظاہر ہے کہ جو بھی یہ لگائے گا وہ اجرت لے گا آپ سے, تو یہ ایک تجارت کی صورت بنے گی اور مسجد کے اندر تجارت ناجائز ہے. اب رہا ٹیلی فون پر ضروری رابطہ کرنا, کیا دنیا کے سارے معتکفین مسجد الحرام شریف اور مسجد النبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام, وہ تو اتنے معتکفین ہوتے ہیں کہ ان کی تعداد ہی نہیں معلوم. آپ کو تو یہاں سہولت چاہیے, ساتھ میں ٹیلی فون بھی چاہیے, میں جاؤں کہاں؟ وہاں تو کھانا بھی نہیں کھانے دیتے مسجد النبوی شریف, آپ کو پتا ہے وہاں احتکاب تو آپ کو کرنا ہوگا, وہاں کھانا نہیں کھانے دیتے, کھانے کے لیے باہر جانا پڑتا, پتا نہیں احتکاب کس کا کس طرح ہوتا ہوگا. حسب ضرورت کھانا لینے کے لیے باہر تو جا سکتا ہے, لیکن وہ اندر لا کر کھانے بھی نہیں دیتے, تو شاید یہ بھی ہو سکتا ہے عذر بن جائے. سمجھ میں اس لیے آتا ہے کہ اگر سب کھانا کھائیں گے مسجد کے اندر آ کر تو جو مطلب دریوں کا یا کارپیٹ کا اور فرش کا حال عوام کریں گے نا, تو اس لیے مطلب وہ ترکیب ہے. تو وہاں آپ کو ٹیلی فون کون کر لے گا مدینہ شریف میں؟ اب 10 دن بھی آپ کو ٹیلی فون چاہیے, یہ سارا ٹائم پاس کرنے کے ذریعے تو نہیں ہے کہ ٹائم نکلتا نہیں تو ٹیلی فون کیا تو غسل خانے میں گھس گئے تو دوستوں کو لا کے بٹھا دیا تو معاذ اللہ ادھر کی ادھر کی شروع ہو گئی. تو یہاں سے ٹیلی فون کرنا ہی نہیں ہے. ساری مسجدوں میں کوئی پی سی او تھوڑی لگتے, آپ نے پہلے اگر احتکاب کیا تو آپ کے پاس کیا پی سی ہوتا ہے ٹیلی فون کا؟ تو موبائل بھی ساتھ لانا بھی نہیں چاہیے, سچی بات یہ ہے, یہ سب ڈسٹربنس ہونا ہی نہیں چاہیے. اپنا بس اللہ تبارک و تعالی سے اپنا رجوع ہو, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تصور ہو. یہ دنیا کے مسائل 10 دن تک آف, ٹھیک ہے؟ تو ٹیلی فون پی سی او کا بھی مطلب یعنی کہ ذہن سے نکال دیں. اب اگر آپ اتنے پاور فل ہیں کہ آپ اتنی روحانی قوت ہے کہ آپ کو ایمرجنسی پتا چل گئی تو آپ رابطہ بھی کر لیں گھر سے بغیر ٹیلی فون کے. اب رہا گھر والوں کو رابطہ کرنا ہوگا تو ویسے ہی پی سی او کے ذریعے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا, گھر والے خود ہی آپ کے پاس آئیں گے یا اپنا مطلب نمائندہ بھیج دیں گے, ہونا یہی ہے. تو اس لیے مہربانی کر کے مطلب کسی بھی مکتب کا دروازہ نہ بجائیے گا, یہ مکتب والے پریشان ہو جاتے ہیں. اور یہ سارے وقف کے ٹیلی فون ہیں, ان کے گھر کے نہیں ہیں, یہ آپ کو بتا دوں. میں خود الحمدللہ یہاں سے کبھی بھی ٹیلی فون نہیں کرتا اپنے گھر پر یا اپنے ذاتی کام کے لیے یا ڈاکٹر کو, جبکہ کرتے ہیں یا کرواتا ہوں فون تو الحمدللہ میں اس کی پیمنٹ کرتا ہوں. یہ میرا گھر نہیں ہے, یہ اللہ کا گھر ہے اور اس کے پیسے جو یہ وقف کے پیسے کہلاتے ہیں, عام پیسوں اور اس کے پیسوں میں یا اس کی املاک میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو اس لیے مہربانی کر کے مطلب اس کا فون وغیرہ کوئی استعمال مت کرنا, آپ جا کے تنگ نہیں کرنا کوئی بھی مطلب, اور میری طرف سے کسی مکتب والے کو اجازت بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کو فون کی سہولت فراہم کرے. ایک کو وہ فراہم کرے گا تو پوری لائن لگے گی اور پھر دو لوگوں کی دل شکنیاں ہوں گی, پھر دھکم پیل ہوگی. 10 دن کی بات ہے, اگر آپ گھبرا رہے ہیں تو انشاءاللہ مطلب 10 دن صبر کر لیں. اور میری گھبراہٹ یہ ہے کہ یہ یا اللہ 22 روز آ گیا, کل زندہ رہے گا 23 آ جائے گا, کیا ان قریب رمضان چلا جائے گا, میری گھبراہٹ یہ ہے. یعنی کہ دل جو ہے جوں جوں مطلب عید قریب آتی جا رہی ہے میرا دل سچی بات ہے کہ اداس ہوتا جا رہا ہے. مجھے رمضان میں اتنا مزہ آتا ہے کہ سارے سال میں اتنا مزہ کیا ہے, یا جشن ولادت کے دنوں میں مزہ آتا ہے یا پھر مدینے میں مزہ آتا ہے. اب مدینہ شریف کی حاضری کا بھی معاملہ ایسا میرا ہو گیا ہے کہ ابھی فی الحال حاضریوں کا سبب نہیں بن پا رہا. تو یہ کہ رمضان میرا خوشیوں کا مہینہ ہے, بہت ہی مجھے سرور, بہت زیادہ سرور آتا ہے. اب یہ جا رہا, یقین مانے یقین مانے یقین مانے, میں آپ کا ذہن بنانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, جب رمضان کے چاند پر نظر پڑی میرا رونا شروع ہو گیا. یہی سوچ کر کے چاند نظر آیا تو ان قریب عید کا بھی نظر آئے گا چاند, رمضان تو چلا جائے گا, یہ تھوڑی مستقل رہے گا اپنے پاس. تو رمضان کی اہمیت کو آپ اپنے ذہن میں دہرائیں, اس میں ثواب کتنا ہے. ایک نیکی کرو ہے نا, نفل پڑھو تو فرض کا ثواب, فرض 70 گنا, پھر رحمتیں مغفرتیں. رمضان کے مہینے میں آدمی مر جائے مسلمان تو عذاب قبر سے رہائی، یعنی عذاب قبر نہیں ہوگا اس کو، یہ روایات ہیں اس طرح کی. تو اس طرح مطلب یہ کہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہم مسلمانوں پر جہنم کے دروازے بند ہیں، شیطان قید میں ہے، سرکش جنات قید میں ہیں، طرح طرح کے مطلب فضائل آپ نے فیضان رمضان میں شاید پڑھے ہوں گے، اتنے فضائل اتنے فضائل اتنے فضائل کہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر پتا چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو تم تمنا کرو کہ کاش سارا سال ہی رمضان رہے. یا اللہ میں تمنا کرتا ہوں، یا رسول اللہ میں تمنا کرتا ہوں کہ کاش سارا سال ہی رمضان رہتا. تو مہربانی کر کے بھاگنے کی سوچو ہی مت، بلکہ چاند بھی نظر آ جائے نا تو سچی بات ہے بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ اور پڑے رہنا چاہیے کہ یا اللہ میری مغفرت کر دے، میں گھر کس منہ کیا منہ لے کر جاؤں گا، کیا میں یہی چہرہ لے کر جاؤں گا کہ آج تک یہودی اور نصارہ جیسا چہرہ بناتا رہا، داڑھی منڈانا یہ یہود اور نصارہ جیسا چہرہ بنانا، کیا میں آج تک نافرمان ابھی یعنی کہ یہاں سے جا کر بھی نافرمانوں جیسا چہرہ لے کر جاؤں گا. یا اللہ مجھے توفیق دے دے کہ میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں بھرا چہرہ لے کر پلٹوں، کیا میں نافرمانوں کی طرح اب بھی نمازیں قضا کرنے والا رہوں گا یہاں سے جانے کے بعد. یا اللہ مجھے توفیق دے کہ اب میری نماز تو نماز کوئی جماعت بھی نہ نکلے. اس طرح کا ذہن لے کر رات عید کی رات بھی یہاں سے جلدی نہ نکلے، خوشی کے مارے او مبارک مبارک کر کے بھاگم بھاگ کر کے نکلے، بلکہ دل ڈوب رہا ہو، آنکھوں سے اشک نہ تھمتے ہوں، کلیجا پھٹ رہا ہو کہ اب مطلب دنیا کے جھنجٹوں میں پڑ جائیں گے. کتنا امن تھا، کتنا سکون تھا کہ ایک مدنی شہر مسجد میں آباد تھا اور یہاں سے ہم نکل رہے ہیں تو کوئی نا ہم نہ نکلے، دھکے مار کے کوئی نکالے، یہ کیفیت ہونی چاہیے، یا گھر والے کھینچ کے لے جائیں، یہ مطلب پوزیشن ہو. تم گھر میں نہ کھینچو، نہیں جاتا نہیں جاتا میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا، یہ ذہن ہونا چاہیے. اللہ تو فٹ ہے، اللہ تو فٹ ہے، اللہ تو فٹ ہے. اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علی الحبیب.